بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجھارو آہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون حامیم قسم آہے قرآن کریم جو بے شک اساں قرآن کریم کے عربی میں نازل کیو تا من تہاں سمجھو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بے شک اوہو اساں وٹ لوہے محفوظ میں یقیناً آلہ حکمت وارو آئے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ چھا پوئے اسی تواں کھاں نصیت پرے کرے چھڑیوں ان لائے تواں حد کھاں وندر قوم آئے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ اساں پیرن امتن میں کترا ہی پیغمبر موکلیا وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ نتھے آئے ہو انہوں نے وہ نبی مگر یہ انہوں سے مذاق کندہ ہوا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو اساں انہوں ماں بدترین ماں پکڑ سا ہلاک کیا اہیڑا کترا ہی پیرن جا مثال گزری چکا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اے رسول عربی جے کرے تمہاں انہاں کا سوال کندا تا آسمانن ہیں زمینن کے کہیں پیدا کیو یہ ضرور چوندا انہاں کے اللہ تعالیٰ پیدا کیو آہے الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون او رب یہ تمہاں لائے زمین کے وچھانوں بنایو تمہاں لائے ان میں رستہ بنایا ان لائے تمہاں کے راہ ملے والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون ہیں وہ رب یہ تمہاں لائے آسمان ماں اندازے ساں برسات وسائی کوئی اساں انساں غیر آباد شہر کے آباد کے ایڑی طرح قبرن ما زندہ کرے تواں کے کڈیو ویندو والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون ائی او رب جے سمورا جوڑا پیدا کیا ائی تواں لائے بیڑیوں ائی چوپایا بنایا جن تے تواں سوار تھو تھا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ان لائے تواں انہن جے پچھن تے ہموار تھی وے ہو ان کا پوئے تواں پنجے رب جو نعمتوں یاد کریو جڑے تواں انہن تے ہموار تھی وے ہو تواں چو وہ رب پاک آہے جے اساں لائے ہن سواری کے مسخر بنایو اسیں انہ کے قابو کندر نہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بے شک اساں کے یقیناً پنجے رب دا موٹنو آہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءً اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ایں کافرن اللہ لائے سندس بانن کے خدا جو اولاد بنائیو بے شک انسان یقیناً صاف ناشکر آئے ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین چھا انہیں پانجی مخلوق ماں پان لائے نیانیوں پسند کیوں ऐं तव्हांखे पुट ॾेई आला कयो। وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۽ جي وقت انن ما هڪڙي کي نياڻي جي مبارڪ ڏني وڃي ٿي جيڪو مثال اهي الله لا ڏين ٿا ته سندن چهرو ڦري ڪارو ٿئي ٿو ۽ اهي سخت غمگين ٿين ٿا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ چا جيڪو ماڻهو زيورن ۾ پاليو وڃي ٿو ۽ اهو بحث ۾ ڪٽو نه ڳالهائي اهو رب تعالى جو اولاد ٿي سگهي ٿو قطن نه وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون اي انن کافرن ملائکن کے مونس بنايو یہ ملائک در حقیقت رحمان جا بانھا آهن چا یہ انن جي تخلیق وقت موجود ہوا جلد انن جي گواہی لکھی ویندی اي انن کان آخرت میں ان بابت پوچھو ویندو وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون اينن چيو جيڪره رحمان چاهي ها اسين ملائڪن جي عبادت نه ڪريو ها انن کي ان جو ڪو به علم ناهي يي ته فقط ڪوڙ ڳالهين ٿا ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون چا سا انن کي ان کان اڳ ۾ کتاب نہ ڏنو او اهي ان تي عمل ڪندڙ آهن بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون بلڪ انن چيو بيشڪ اسان پنهنجي پي ڏاڏن کي ان دين تي لڌو ۽ بيشڪ اسين انن جي نقش قدم تي هدايت وارا آهن وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون اڑی طرح نہ موکلیو اساں تواں کان اگ میں کہیں گوٹھ میں او پیغمبر مگر ان گوٹھ دے وڈن مانو چیو بے شک اساں پنجے پی دادن کے ان دین تے لدھو ایں بے شک اسیں انہاں دے رخش قدم جی تابعداری کندڑ آہیں قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون رسول عربی تواں فرمایو چھا جيڪو دين مون تواں وٽ آندو آهي هو تواں جي آبائي دين کان وڌيڪ بهتر ناهي کافرن چيو بيشڪ اسين رسالت جا انڪاري آهيون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين پوء اسان انن کان انتقام ورتو پوءِ توهان ڏسو ته ڪوڙن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۽ رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته بيشڪ آئون انهن بتن کان بيزار آهيان جي توهان عبادت ڪريو ٿا الا الذي فطرني فانه سيهدين سواءِ ان خالق جي جنهن مون کي پيدا ڪيو هو بيشڪ اهو ئي جلد مون کي هدايت ڏيندو وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اي افا ان ڪلمي کي اولاد ۾ باقي رکيو من هي موٽن بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بلڪ اسان انن کي ۽ انن جي پي ڏاڏن کي فائدو ڏنو ايس تائين جو انن وٽ قرآن کریم ۽ رسول عربي پهتا ولم فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ان جڏهن انن وٽ حق پوتو انن چيو هي سحر آهي ۽ بيشڪ اسين ان جا انڪاري آهيون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ۽ کافرن چيو ڇو نه نازل ڪيو ويو هي قرآن انن بن شهرن يعني مڪي ۽ طائف جي ڪي امير ماڻهو تي اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون چاہیے تمہارے رب جی رحمت یعنی نبوت جی تقسیم کن تھا اسیں انہاں دے وچ میں ان دنیا اندر سندن معیشت یعنی روزی کے تقسیم کریوں تھا ان درجن میں اساں انہاں ماں ہکڑن کے بین کھا ودیک کیو آہے ان لائے انہاں ماں ہکڑا بین کھا کم اٹھن اے رسول عربی جے رب جی رحمت یعنی نبوت انہاں جی دولت کھا بہتر آہے ولولا ان یکون الناس امتہ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ہن جے کر ایہ نہ ہو جے ہا تے سب مانو اک دین تے ہجن ہا تے اسیں ضرور رحمان دے انکار لائے چاندی جی چتن وارا گھر ایں سیڑھیوں تیار کرایوں ہا جن تے یہ چڑھن ہا ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین ایں انہن دے گھرن لائے चांदीअ जा दरवाज़ा ऐं तख़्त ठारायूं हा जिन ते टेक ॾियनि हा ऐं खेन हर क़िस्म जी आराइश ॾियूं हा ऐं इहो सभु नाहे मगर दुनिया जी हयाती जो बेबका सामान ऐं तव्हांजे रब वटि आख़िरत परहेज़गारनि लाइ आहे।